Günaydın. Bugün sizlere pek çok farklı konuda başlatılmış kampanyalardan haberlerimiz var. İlk haberimizin konusu son günlerde gündemde çok fazla yer tutan Diyarbakır'da vurulan leopar. Muhatabı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan kampanya Filiz Küçükkurt tarafından başlatılmış. Filiz kampanyasını anlatmaya haberler.com'da geçen bir haberle başlamış. Diyor ki, Diyarbakır'ın Çınar'a 10 kilometre uzaklığındaki Solmaz köyünde kuzeni Mahmut Kaplan ile köyün kırsalında hayvanlarını otlatan Kasım Kaplan, arkadan üzerine atlayan bir leoparın saldırısına uğradı. Boğuşma sırasında Mahmut Kaplan av tüfeğiyle ateş ederek leoparı öldürdü. Filiz bu olayın üzerine kampanyasını başlatarak Anadolu leoparının bir an önce kendi doğal ortamlarında koruma altına alınmasını talep ediyor ve ekliyor. Bir zamanlar karıcalara yaptığımız gibi onların üremelerini sağlamamız gerek diyor. Bu konuda WWF Türkiye'den Dr. Sedat Kalem'in de bir açıklaması vardı. Leoparı insanla karşı karşıya getirmemenin yolu bununla ilgili bir tür koruma planı yaparak bu konudaki gerekli olan bütün önlemlerin alınması. Konya'dan bir haberle devam ediyoruz. Sarayönü halkı tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Mezinoğlu. Sarayönü halkı talebini Konya ilimizin tertemiz bir ova içerisinde kurulu Sarayönü'nde sağlıksız ve pis kokuları çevre istemiyor. Nedeni araştırılıp sorunlar yetkililer tarafından çözülmeli sözleriyle dile getiriyorlar. Halk diyor ki, bilindiği üzere ülkemizde il ve ilçe belediye sınırları içerisinde mandıra, kümes ve benzeri yapıların bulunmaması, eğer var ise yalnızca hane halkının faydalanacağı kadar olması esas teşkil etmektedir. Fakat Sarayönü ilçemizde sağlıksız kokular ve ilçe içi atıklar başta çocuklarımız olmak üzere bizleri etkilemektedir. Defalarca ilçe halkı olarak gazetelere, televizyonlara çıkmamıza, BİMER'i ve SABİM'i defalarca arayıp uyarmamıza rağmen maske ile gezdiğimiz yemyeşil ilçemizdeki insan sağlığını bozucu ara sıra salınan kokuların kaynağını bulamadık. İlçemizde bulunan çok büyük kümes işletmeleri ve mantar kompost firmalarına defalarca başvuru yaptık. Belediyemize şikayette bulunduk fakat ilçe içinde irili ufaklı mandıralar ve bunların atıkları da en az bu kokular kadar sağlığımızı tehdit etmektedir. Kanun koyucular ve denetleyicisi durumundaki Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'dan rica ediyoruz. Gönderilen müfettişleriyle koku ve pisliğin kaynakları bulunsun, şehir içi mandıralar dışarıya alınsın, büyük kümes işletmeleri ve mantar kompost firmasına da filtre veya benzeri atık temizleme yöntemleri kullanılsın. 30 bin nüfuslu ilçemizin başta çocukları ve insanları tehlikede, yetkililer gereğini yapsın diye seslenmişler. Üniversitelerden haberlerle devam edelim. Talepleri aynı olan iki farklı kampanya var sırada. İlki Ege Üniversitesi'nden, muhatabı Ege Üniversitesi Rektörlüğü olan kampanya İzem Yaşın tarafından başlatılmış. İzem'in talebi Ege Üniversitesi yemekhanelerinde vegan vejetaryen menünün olması. İzem diyor ki, kampüste vegan vejetaryen insanlar var. Beslenme ihtiyacımızı düşük fiyatlarla ve hayvansal ürün içermeyen gıdalarla üniversite yemekhanesinde diğer öğrencilerle eşit koşullarda sağlamak istiyoruz. Bu yüzden yemekhanenin vegan, vejetaryen menü çıkarmasını istiyoruz. Aynı taleple bir başka kampanyada 9 Eylül Üniversitesi'nden Ezgi Şahin tarafından başlatılmış. Muhatabı üniversite rektörü Mehmet Füzün, rektör yardımcısı Halil Köse ve genel sekreter Can Karaca. Ezgi diyor ki, okulumuzda vegan ve vejetaryen beslenen birçok öğrenci ve personel var. Ve yemekhanede vegan beslenme şekline uyan menü yok. Yemekhaneden biz de yararlanmak istiyoruz ve aç kalmak istemiyoruz. Standart menünün dışında hiçbir hayvansal gıda ürünü içermeyen vegan menü istiyoruz diyor. Bu hareketler Türkiye'de yeni bir vegan vejetaryen hareketin başladığının göstergesi galiba. ODTÜ'den bir haber var sırada. Üniversitelerden pek çok haber geliyor. Kardelen küçük rektörlüğe yönelik başlatmış ve kampüste bulunan çöp kovalarının kağıt, plastik, metal ve biyolojik atıklar için ayrı bölmesi olan çöp kovalarıyla değiştirilmesi. Kardelen diyor ki, bölmelere ayrılmış çöp kovaları geri dönüşümün hızlanmasında ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de geri dönüşüm için kolaylık sağlayan bölmelere ayrılmış çöp kovalarından yeterli sayıda yok. Bulunanlar da öğrencilerin sık olarak kullandığı bölgelerden çok uzak yerlerde yol kenarında bulunan küçük çöp kovaları, kağıt, plastik, metal gibi bölmeleri olan çöp kovalarıyla değiştirilirse ODTÜ olarak geri dönüşüm için büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum diyor kendisi. Ve buradan geçelim muhatabı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olan bir kampanyaya başlatan Barış Atmaca. Talebi ise devlete ödenen vergilerden oluşan ve tiyatroların hakkı olan Kültür Bakanlığı Destek Fonu'na dokunmayın diyor. Barış, Bu sene ülkemizde Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Genco Erkal'ın da içinde bulunduğu 15 özel tiyatroya verilen ödeneklere gezi olayları yüzünden el koyulması talep ediliyor. Bugüne kadar hiç uygulanmamış olan bu cezanın ülkemizde bir kültür faşizmine yol açacağını tahmin ediyorsunuzdur. Tiyatrolarımızın maddi güçlerinin ellerinden alınacağı korkusuyla körelmesi söz konusu, tamamen siyasi görüş ayrılıkları sebebiyle böyle bir uygulamanın yapılması birçok önemli tiyatronun sonunu getirebilir. Vicdanın, aklın, hak ve eşitlik anlayışının, sanata olan aşkın buna tepki göstermeni söylüyorsa lütfen sen de imzala diye bir çağrıda bulunmuş bu kampanyanın sahipleri. Konusu eğitim olan bir kampanyayla devam edelim. Muhatabı tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı. Dursun Cingöz başlatmış kampanyayı. Dursun'un talebi derslerin sabah 6'da başladığı okul sisteminin değiştirilmesi. Dursun diyor ki, günümüz şartlarında özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesi çocuklarımızın sabahın 5-5.30'unda kalkıp okula gitme mecburiyeti olan sistemin ya da müfredatın eski ve yenilenmesi gereken, hatta okuldaki başarı başarısızlık durumunu etkileyen önemli bir sebeptir. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet ihtiyaca göre yeni okullar yapıp 8-9 arası ders başlayan ve sabahçı öğlenci kavramını kaldıran ve çocuklar için işkenceye dönüşen sabah 5'te kalkma zorunluluğunu bitirmelidir. Ve günün son kampanyası, muhatabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başlatansa Sinan Cem Uysal. Talebi diyaliz ve kanser hastalarından ek ücret alınmaması. Sinan diyor ki, bu kampanyayı bir diyaliz hastası olarak başlatıyorum. Diyaliz ve kanser hastalarından 4000 lira gibi ek ücret alındığı biliniyor. Hastalar için parayı ödeyememek ölüm tehlikesi demek. Bu parayı her hastanın ödemesi mümkün değil. Örneğin benim gibi. Ben bu imza kampanyasını hem kendim için hem de bütün diyaliz ve kanser hastaları için açıyorum, diyor Sinan Cem Uysal. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.